Qué bello sonó elevarme a un paraíso, sin santos, ni guardians, ni purgatorio. Que se xeu que en decida o que ilusorio, que o traidor non se esconda tras o aviso, que a soidade me baste, que non carcoma ausencia penetrante a miña vida, que non me dea tanto por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansí unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas. Que suba todo, que baixa, redito incluído, que o pague quen se nutre da miseria, que só sexa razón raíña eterna, que abdique do seu trono prexuízo, e que non se acumule as crueis demoras, os vertes en sumarte as melodías, as caras con olleiras, as desidias, as tardes de tristuras triunfadoras. Urgentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansí unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urgentes despedidas, tronzar os palos das rúas prohibidas. María Cés, para os amigos, sí. Que por certo Armando ten unha noticia dela. Sí. É que Armando falou, é moi seguidor, falou personalmente con ela, ou polo menos con su, verdad que te falache con ela? Bueno, ela estaba de vacacións, pero falei co seu compañeiro Iván. Con Iván. Ah. E dixo, deulle unha primicia. Xa nos quita primicias de Radio San Boi, sabes? Sí. Sabes cal é primicia? Cal. Pois que vai a vir a presentar un disco a primeiros de ano aquí a Barcelona. E vai a pasar precisamente primeiro por aquí, poder despois conocela, Primeiro por aquí, despois por ali. Xa intentaremos que non se escape. Exactamente. Bueno, Antonio, xa que te temos aquí, queremos presentarte. Bueno, xa sabemos que dixémoslo a nosa audiencia gracias á conversa que tivemos con Xosé Lamela. Eres Antonio Lombardía, un dos componentes da directiva de Rosalía de Castro. E aproveitamos que estás aquí para que nos vaya tes que darnos información e primicia sobre todo tamén, claro, da entidade. Xa falando, tomando cafetiño, xa nos dixo unha, non? Sí. Que xa por fin temos na a revista. A revista Lua Nova. Pariu despois de 9 meses. Muy ben. Sí, a revista, sí. Lua Nova xa podemos ir a recollela a entidade, non? Xa está na entidade. Moi ben. Xa está na entidade cargada de, creemos e deseamos, de sentido galego, como decía, sí, sí, a revista de entidad, la Vela, a hacer galego en todos los rincós donde podamos. Eso también. Que nada más y nada mejor lo puede llevar con una revista feita por gente de nova, mediana y mayor de Rosalía. Eso é o, digamos, o nacemento da, da revista. Creo que Cousil como gran colaborador de ela, tamén, Armando, tamén, tamén Armando, Armando, e esta rapaza tan nova, tan guapa que non conocía, ben, ben vida, desde logo, que tanto tanta falta nos fai esa forza nova. Sí, hai que ir sementando. Hai que ir sementando, que está aí, que está aí. A semilla está aí, no, que non quepa ninguna duda. Bueno. Vale, pois xa nos dixete, é unha primicia extraordinaria a revista. Agora, máis cousas. A entidade comezou un novo curso, con todas as actividades que cada ano vai levando, non? Pois sí, Cousil, pois, bueno... Hoxe, concretamente, o grupo está actuando, non? Exacto, está no San Freilán, esa festa tan emblemática... No Barri, non? No Barri, que naceu, a súa base está en Lugo, que están, sí. Xa nos gustaría estar ali, Cousil. Armando e... Laura. Xa nos gustaría ali, con un viniño ali, naqueles soportales. Sí. O vino, se non é moito, non importa, pero o pulpo... Aquel rojizo, aquel la potencia que ten pulpo en Lugo. Bueno, seguindo... Domingo das Mozas e todo eso. Bueno, moitas cousas que habería que mirar ali, sí. Evidentemente. Viñamos de vacacións, todos con ganas, con forza, como siempre. Empezamos con la Festa de Rosa, como invitados. Rosalía siempre está abierta, como cada año, exacto. Siempre está abierta a todo. Con la resaca de eso que nos fue tan bien, que tanto nos honra, que fue a obra de teatro, con uno de los primeros, aquí el señor, el señor Cousil, y Armando siempre también apoyando por todos los lados. Bueno, dándole... Aquello fue una, sí, bueno, sí, una diversión para todos. Para todos, cargados. Fue una división, pero cargados de nervios que no veis. Evidente, como una obra de teatro, ¿no? Que siempre trae una incógnita de cómo saldrá, cómo saldrá. ¿No? Pero al final salió. Muy bien. Bueno, gracias a la directora que le damos la directora que Por supuesto, que le mandamos desde aquí un abrazo a muy fuerte. A nosa querida directora. Si me permite, Cousil, a partir de hoy, ahora creo que en la semana que ven, conectaremos con la gente corresponsable de informática, que tanto agradece a gente mayor, no tan mayor. Exactamente. A gente que quiere avanzar en la tecnología. Exacto. Logo, seguidamente, tamén reorganizar un pouco os grupos de baile, potenciarlo. Temos 3 ou 4 ya rapaces novos que honran tanto e alegran tanto. Ostras. Sí, que alegran tanto, que o farán moi ben. Los profesores, que sempre tanto problema traen, porque, claro, hoy sin dinheiro, sí. Armando e Cousil e Laura. E Laura nunca, non se pode facer nada. No. Bueno, radio. Radio Indesepae, sin carta. No. Humildemente. Exactamente. A radio Inda facemos. Claro. Sí. Pagamos unos cafetitos e algunas veces hasta pagamos o almorzo. Claro. Bueno, que faga falta. Claro, que hai algunhas actividades que sí que compren invertir nelas un pouco máis que noutras. En estas outras, nesta concretamente, quizás o mellor o esforzo que ten que facer a entidade non é tan alto como o que ten que facer coas actividades da propia entidade, como son, por exemplo, eso, baile, gaita, exacto, percusión, que precisa un local determinado, uns profesores determinados, que ás veces poden ser os propios alumnos, pero que non sempre se chega a conseguir. Son utensilios caros que tú sabes sí. Mellor que naide, aparte, claro. Nos aquí de vez en cuando precisamos algunas cosas, pero bueno, que a lo mejor con boa vontade, con tiempo seguro que llegaremos a conseguirlas. Sí, oye, a mí nunca me gusta poner como bandera o dinero, porque no es así. No. Una entidad cultural, pero fai falta, dinero, fai falta. Pero fai falta. Ocupa a parte que lle toca y te compala, porque si no, cuxiaría, ¿no? Seamos realistas, ¿no? Exactamente. Luego seguidamente ahora temolo Magosto, que también es un acto consolidado. Sí. No sé si lo acompañaremos como cada año con la Botiga Solidaria, ya miraremos seguro, un cuadro, seguro que sí. Seguro que sí, hombre. Porque, bueno, es importante. Cada ano se fai, pues non creo que eso coste moitísimo para os socios. Acompañar a súa presencia precisamente con algún producto perecedero, pero que sempre se enche alguna tonelada. Sí, el año pasado a moita honra, 600 kilos, non é fácil. Jolín. Non é fácil. La pura, la presencia. Fixeronse dúas veces, ademais. Unha vez aquí, depois outra vez. Outra vez, subiu de eso. A presidenta, que é la pura Velarde, de aquí de Cornellá, unha gran mujer tamén, moi implicada sempre nestes contextos. A necesidade sigue estando aí, gusto claro nos sí, gusto. Claro que sí. Cornellá e outras ciudades del entorno de... De la extra radio sabemos las necesidades que hay. Como unha vez dixo o señor alcalde, pois dice, non estarán as rúas moi ben pavimentadas, pero o que quero é que a xente tiña teito e comida. Moi ben, moi ben. Unha frase moi, moi acertada, moi en su momento. Continuando coas actividades, despois do Magosto... Logo ven, como non podía ser de outra maneira, que tanto nos tanta alegría nos dá a facela, que é el certamen de poesía, que rodeamos que entra dentro dunha semana cultural, non? Exacto, que entra dentro da semana... Cultural de entidades. Exacto. Bueno, eu na medida das miñas posibilidades, no pouco que poida, procurarei que dar iniciativas, ideas con respecto ás persoas que poden asistir ou que poden vir ou que poden axudarnos dentro do xurado. Dame a impresión de que temos aquí en Barcelona concretamente unha rapaza que se chama Paola, que ademais é unha grande intérprete, que na televisión galega xa tuvo varias intervencións, que participou no teatro galego aquí en Cataluña, que aínda sigue, bueno, teño a convicción de que si a convidamos esa rapaza podría ver, e ao no mesmo tempo é unha persona xoven que declama maravillosamente, é unha persona que me gusta escoitala e que, bueno, sería extraordinario poder escoitala. Non faltaría máis ese apoio que Cousil sempre pon encima da mesa. Axudas que poden vir, non? Que están agradecidas. Quen poidera conseguir que Paco Rivas saída de ali, que é un home xenofóbico. Bueno, como di el... Teño unha fobia determinada para non salir de li. Din que non sale do seu povo porque lle dan medo hasta os medios de transporte. Eu espero que algún día poda ir aquí a Cornellá e a Rosalía a poder... Claro. Sería un placer, desde logo, sería un placer enorme. Temos que convencelo por eso. Enorme. Bueno, dentro da entidad, o sea, de esa semana cultural, aparte de outras actividades, aparte do premio de poesía e o premio de narrativa, pois algunha actividade máis ou algunha cousa máis que... Bueno, sí, a ver, intentaremos seguir facendo, a ver se facemos alguna conferencia. Conferencia, entre, neso, si volvemos a pedir a ayuda de aquí, de meu amigo Cousili, de Armando e de la Laura. Muy bien, muy bien. Y de todos... Nos estaremos ido, Carón. Entre todos busquemos a persona adecuada y que todo el mundo la entenda, que seguro que será así. Sí, será así. Nesa tasitura estamos, xunto con eso, pues con el esfuerzo que está facendo a entidade tamén nos seus instalacións, que cada día estemos un pouco mellor, e desde aquí damos las gracias a todo aquel que colabora con elo, que é moito, é moi fuerte, e entonces ahora mismo pues bueno, démosle outro golpe que no o teixao. Chovía, hai que dicilo, aquí bueno, non somos ricos, somos Rosalía de Castro. Ademais, eso non está feito dai 4 días, se levou o seu tempo. Que está tan cargada de ganas e de divulgar a nosa cultura que hasta, fíjate, hasta segundo o teixao. Fíjate, por... Bueno, pero teito aguantará mentres haxa xente como vos que vos preocupades precisamente. Exactamente. Que todo eso vaya a funcionar. Gracias a vosotros, de verdad. Bueno, sí. Es unha cousa, tamén está a preparar pois os campeonatos de... Ah, sí, tamén de tute. Home! Xa vexo que estarán aí ben gaidade. Home, al Ricardo, al Rico, a toda unha serie de xente, hasta 40 me parece que foron o año pasado, 40, que non... Que non son poucos. Que non son poucos. Mulleres e homes. Mulleres e homes. Mulleres tamén. E tanto. Muy ben. Trunfean, ali eu veo, nas vexo moitos dos sábados, que chegase ali a tan trunfado. No, non fai falta que sea os sábados, moitas tardes, moitas tardes. Entre semana, sí, sí, ¿no? Sí, casi sí. todas. Yo bueno, e os alimentos e a gastronomía na entidade, que? Pois tamén faremos o entroído. Pero quero dicir que como está? Ben. Continúa o mesmo Pepe. José, ¿no? Con a súa muller Luisa. Moi ben. Con súa forma de facer as cousas. Moi ben, con o seu sentido de facelo ben. Moi ben. Sí, cada día a xente está máis contenta. Pois eso. E eso é unha parte que sí que hemos de entender todos, que é unha parte moi importante del sustento de Rosalía. Aí está. Tanto social, económico. Sí. Sin él sería unha Rosalía diferente. Moi ben, por tanto, pedimos... Hay que llevar un levantarlle un sombrero a José, que é un gran distribuidor, ao mesmo tempo atende moi ben a clientela, non? Distribuidor de produtos nosos, de con máis de simpatía, de acercamento, de proximidade a xente que tamén nos fai moita falta, que a xente se sienta a gusto. Sigue facendo esa empanada tan boa, ese lacón tan bon. Non é galego. Hai que dicilo, que tamén Rosalía colabora en eso, son peruanos, son asentados aquí, botan xa neste país, ten unha nena que é unha maravilla de nena, sí, moi guapa, 7 anos. Moi ben. Que a todos eles ao matrimonio xunto coa súa rapaza, pois lles mandamos un saúdo. Claro que sí. Moi fuerte, claro que sí, moi grande. É que ademais facía hincapé, o sea, preguntábache precisamente por restaurador, é dicir, porque o restaurante aquelo, non? Sí, bueno, ten moitísimo éxito. Eu considero que hai que resaltar tamén, deu ser unha reforma Julio tamén importante, hai que resaltar a súa dedicación e bueno, pois pues que eso, é moi importante dicir que el non é galego, e sin embargo, pois pues, os produtos galegos tratas con moito cariño. Tanto así que ten un servicio viño. Escolle o viño dunha forma especial. Sí, ten un viño galego aquí, tamén. Non vamos dar marcas porque non sería adecuado, pero sí que é verdade, un viño que pega que... Sí. Pero verás, o que lle vamos a prometer a tanto a Antonio como a todo, a Rosalía de Castro concretamente, como temos relación directa con dous presidentes, o presidente da denominación de orixe da Ribeira Sacra. E tamén temos relación co presidente da denominación de orixe Ribeiro. Tamén. Se lle pedimos, no seu momento, que cando vayan a facer a nova presentación de viños, que veñan a facer aquí unha pequena cata. E eu xuxerinlle que como primeiro lugar que elixiran Rosalía de Castro, e despois me parece que Santa Coloma, ¿verdad? Exactamente. A ver si somos capaces. Oye, sería maravilloso, vamos. Sería primeira vez. Contamos con su fuerza y caesa de Julio y de Armando y de... Seguro que farán. Vale, adiante. Sí. Por lo menos hay dos bodegas que están dispuestas. Es que no sabes cómo está o viño de Ribeira Sacra. Digo, yo, cos meus avós... Seguro que virán dos bodegas. Sí. Están dispostas. Unha adega, xa nos dixo, confirmou. De feito, ano pasado, no estiveron aquí en Barcelona tamén, non? No salón gastronómico. Correcto. Entonces o presidente convidou-nos a ir a unha presentación. Tal. Pero neste caso serían dúas adegas que presentarían os seus viños, e farían unha cata, unha en Rosalía de Castro e outra en Airiños... De Santa Coloma. Muy entonces, eu agardo que se confirme. Eles dixeron que despois da vendima, non? Sí, despois, claro, cando tuveran todo, pois pues, claro, é normal, ahora non van a vir. Novembro, por aí. ¿No? Ahora imposible. Sí, no, ahora imposible. Si podemos contactar e coincidir que veñan na Semana Cultural. Ah, cojonudo. Hombre. Sí. Sería... Esa palabra non está, no. non está no dicionario de aquí, pero bueno, sería fabulosa. Pero, sería o mellor, ¿eh? Sí, sería estupendo. Pasa que ten que coincidir un venres aquí e un sábado ali, ou ao revés, un sábado ali, un venres ali e un sábado aquí. É igual, o caso é que esas dúas adegas presenten as súas catas aquí e que se poida degustar pois dous viños da Ribeira Sacra de Doade, concretamente. Anda, me fai a boca auga. Pois para adubiar esta nosa conversa vamos a poñer outro bocadiño máis de música. Pois veña, adiante. No, Carmen Penín, sí, que sí. Bueno, que tenemos que botar Mandela para que nos diga, a ver si es capaz de facernos unha cuña de entrada. Eso. Pues habrá que falar con ela. Falaremos con bueno, pero otros, Armando, con varios, hay que falar con varios. Eu creo que tes outra primicia, ¿non? Sí. Oxe vai de primicias aquí, claro. Armando. Bueno, Carmen Penín, pois o próximo xoves, ¿no? Xoves, pois farános unha primicia de un novo disco que vai ser ir á rúa dentro de nadiña. Non queda nada xa. Así os sons, sí, un disco que pertence a... A ver, sabedes as letras do grupo Nós? Sí. Bueno, adianto. O grupo Nós tiña grandes escritores e grandes poetas, non? Uh-huh. Pois ela escolleu varios dos poetas e escritores e entonces esas letras musicou unhas xunto co seu marido. Uh-huh. E me parece que, bueno, xa está casi a caer. Uh-huh. Sí. E tamén, pois, podo dicir que para o 5 de decembro o mellor estarén en Galicia, concretamente en Cambados. Fora de primicia. Eso, eso bueno, pero... No, escoita. Eso ten que ser despois da entrevista que lle temos que facer a Merche. Sí. Sí. Temos que facer unha entrevista a unha rapaza que él coñece, e que nos deu a coñecer, e que ademais ten a súa sobrinha relación con él. Sabes? Ame Galicia. Ame. Ame Galicia. Que nos fale. Atrofia muscular de columna. Degenerativa, sí. Bueno, pois a presidenta de Ame Galicia chámase Merchi. Eu tuve a sorte de poder falar con ela. Sí, sabes, tuvemos unha pequena entrevista, agradeceu, non lo le daba, pero o importante de todo isto é que resulta que ela tamén ten Ame. Sí. Muchacho, o sea que unha presidenta que tendo Ame, pois fai actividades e todo. Sí, sí. Nos estábamos interesados en poder facerte isto, tal. Posiblemente, o mellor chamámola de aquí un poquinho, xa veremos a ver. Verdad, sí. Somos capaces de chamar con ela. Pois díxonos que ela está interesada en facer unha actividade, de cómpranos falar con artistas, actores e tal e cual. A ver se si somos capaces de xuntar 30.000, me parece que dixo 30.000 ou 40.000 euros para darlles a un mestre médico, sí, un médico que está investigando sobre ese traballo e que además é de aquí do hospital de Belviche. De San Juan de Dios. Bueno, pois que tal? E dixen yo, hombre, non habrá ningún problema. Armando colleu de teléfono, chamou a certos o que faga falta. Bueno, xa está todo isto xa encarrilado. Sí. Temos que falar con él a ver como vai. Que che parece? Home, eu de momento, pois, dicime que xa teñen moitos artistas que lles van a axudar, porque se ve que vai ser un día enteiro, vai ser... Non digas o día, porque o día xa o diremos máis adiante, para a primicia que dicembro. O día fixo non o sei. Ah, bueno. Por entón, por que dixete que... Bueno, pro 5 de xunio, será de decembro, pois... A partir de aí é cando se vai a facer. Pero é nun espacio que o Concello de Cambados lle cede a esta persona. Ame Galicia. Ame Galicia. Ame Galicia. E xa hai moitos artistas cómicos. Resulta que hai un presentador de televisión, un representador galega. Convidan a Armando. Sí. Bueno, é que Radio Cornellá... Home, algo ten que ter... Claro. Armando, parece que Alcachofa Armando... Sí, sí. Cintia. Metro, coche, me parece, arriba, pero ¿no? Vas a ir pola túa conta ou vanche pagar a viaxe? No, deu xa que pre un caso destos. Sí. Eu vou pola miña conta. Pois moi ben. Me parece unha obra... Sí. Non pode ser, A eso hai que demandar unha axuda económica. Bueno, se fora pre outra cousa, pero a axuda falles falta a eles. Correcto. Pre xuntar os cartos. Entón temos que enviar tamén nos unha tarxetiña de ser de regalo, non? Moi generoso. Exactamente. Vale. Sí. Pois intentaremos traballar nese aspecto. Bueno, estamos chegando a o Ecuador. Sí. Sí. A rematar primeiro. Pero bueno, esta música que me decía, o que me decía esta muller, sí, pois que me chamou despois, en fin, para dar tamén as gracias, e me dixo que había moita xente que se lle ofrecera dar as grazas polos teléfonos que lle hemos aportado dos artistas. Sabes que, estando falando con ela, chamou por teléfono unha persona á radio e dixe: "Hombre, Merchi, que tal?" Bueno, nos encantadísimos, claro. Sí, chamaron un día de para felicitarla. Para felicitarla. Home, que o que está facendo esta muller... Eu creo que hai que valorarlo, ¿eh? Ademais, ela tamén ten a atrofia medular espinal. Sí, sí. Ademais, por eso. Que xa é de maior. E ademais, en este contexto tan difícil como estamos pasando, de tanta xustranza, de tanta xustar, de tanto... Sí. De tantas... Recortes, é unha palabra exacto, pois máis que máis hai que valorar este traballo, ¿no? Sí, sí. Este sí, traballo sí, sí, de xente que, bueno, que alguna vez... se encontra un espacio quizá muy muy muy sí, muy sin ayuda, pero sin embargo ves allí dicho... Tú sabes que esa degeneración neurológica equivale a que non pode mover un brazo. Nun momento determinado, pois non pode mover. Dille ao seu fillo, me parece que é un fillo ou unha filla que ten dous fillos. Un neno dase conta de todo e dille: "Move mamán que teño que comer." Bien. Sí, fíjate. Exactamente. Fíjate. Onde chega esa degeneración? Mira, o concello fixose cargo neste verán dunha xuntanza que se chama Familia, con xente que viña de Málaga, con xente porque hai unha asociación a nivel de español. Sí. Pero en Galicia montouse unha porque non lle iba nada ben, dice non nada, non facían cousas ni nada. Dice, "E agora tamos a copiar o que facemos en Galicia." Porque en Galicia hai xente moi solidaria. E entón, pois, vi esos rapaces que tiñan irmáns que non o tiñan. E outros rapaces levaban outros que os pais non, ningún deles. Facían de monitores. Facían de monitores, vale. Os mesmos nenos, axudándolles. Oi, pon unha mão que me que rasca a cabeza. Ou pon unha man aquí para manexar a silla. E os rapaciños, como si nada... Eso. Sí, pasaron unos vídeos... Considerando como si fuera unha cousa natural. Sí. Bueno, que te parece si... facendo gala da túa disponibilidade, bueno, faz un momentiño, chamas por teléfono e dirías... Que te parece? Despois das 7:30... Sí. A ver si ten oportunidade de si falar. Non está ocupada. Exactamente. Fálanos de todas as cousas, deses adiantos que leva, do que vai levando, non? Pois, mentre escuitamos música, eu poñome en contacto con Merchi. Pois, vale. Kiko, xa nos ten preparado música. Aí vai. Por baila la muiñeira, por baila la ribeirana, por baila la muiñeira, por baila la ribeirana. Por baila la muiñeira, boteo a nona cama. Que eu pariu.